राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण सप्तमी, विक्रम संवत 2057, 19 अक्टूबर 2000, प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन। राम। देखो, अपना जो शुरू मैंने अपने मानते हैं कि मैं ये हूँ, उसमें दो है, मैं और हूँ, मैं और हूँ दो है। तो मैं तो हुआ जड़ और हुआ चेतन, मैं ये अहंकार है, हूँ ये तत्व है। तो मैं हूँ, मैं है ये प्रसुति अपराप्रति भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि देव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रतिरतदा। 8 प्रकार को भी भेद वाली प्रकृति है, ये है मैं और हूँ है ये चेतन है। तो चेतन को हूँ कहते हैं, है कोई जब साथ में मैं ले जाता है तो हूँ है हो जाता है, नहीं तो तू है या है वह है, इतनी तो है हुआ, तू है या है वह है, फिर मैं हूँ, मैं होने से हूँ हुआ है तो है ही। आता है ना ख्याल में, सब कुछ समझ आता है ना। मैं हूँ मैं दो शब्द है, मैं हूँ तो हूँ मैं चेतन हुआ, तो है ही मैं होने से हूँ है, ये तो है ही है, तू है यह है मैं हूँ वह है यह है और तू है ये है ऐसे मैं भी है ही है, मैं होने से हूँ कहलाता है। तो हूँ है और मैं उस मैं को लेकर गए कर्मी हो, जड़ को लेकर कर्मी हो गए, मानो शरीर और पदार्थ क्रियाएं मन और बुद्धि ये सब लगा दे मुख्यता से, तब होता है कर्मी हो। मानो क्रिया जो की जाती है क्रिया, वो क्रिया सूर्य से की जाती है, स्थूल जाति से क्रिया की जाती है उसे कर्म होते हैं, वो कर्म में क्षमता होने से योग हो जाता है, क्षमता होने से योग होता है कर्म योग। और ज्ञान है इसका विवेक है, जड़ चेतन का ये विवेक है, तो जड़ चेतन का विवेक करके जड़ता का त्याग कर अपने स्थिति चेतन में रखे और जरा का त्याग कर दे और कामना है नहीं कोई भी, और जरा मैं मन का त्याग हो जाए, केवल चेतन रह जाए। तो मैं मन का त्याग हो गया, केवल चेतन रह गया, ये हो गया ज्ञान ही होगा, कर्म ही होगा, जड़ता को लेकर कर्म ही होगा, चेतन को लेकर ज्ञान ही होगा, और भगवान को लेकर भक्ति होगी। भगवान को जब मुख दिया तब हम ये भक्ति योग भगवान की मुखता से, तो 3 योग है, तीनों में से मनुष्य चाहे कर्म योग करे, चाहे ज्ञान योग करे, चाहे भक्ति योग करे, ये 3 योग योगास्त्रो मया प्रोक्ता ऋणाम श्रेय विदित गया। एकादश के 20वें अध्याय में 11वें अध्याय के 11वें स्कंध के 20वें अध्याय में ये 3 बताया योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये 3 गीता में कहा है। तीनों में कर्म योग और ज्ञान योग इनको भगवान ने लौकिक बताया, लोकेश्वर द्विधा निष्ठा, इस लोक में 2 निष्ठा है, ज्ञान योग अनुसार ज्ञान कर्म योग योगी नाम तो ज्ञान योग से संघ योगी कर्म योग से योगी होगी। ये दो गति बताई, ये दो है लोक द्वार लोक दो पुरुष लोक में है, लोकमान संसार में प्रसिद्ध है। जितने पुरुष दीत है जितने स्थावर जंगम शरीर है वह दो चीज है, एक चेतन है जीवात्मा, एक जड़ प्रकृति उसका शरीर, शरीर दो चीज है। तो शरीर की प्रधानता को लेकर कर्म योग और चेतन की प्रधानता को लेकर ज्ञान योग और भक्ति योग है ईश्वर को लेकर के। ये ईश्वर की उपासना भगवान की, भगवान की उपासना के है भक्ति योग, भक्ति योग भगवान को लेकर करता है और कर्म योग क्रिया को लेकर स्थूल शरीर को लेकर क्या योग कर्म योग है और ज्ञान को लेकर ज्ञान योग है और भगवान के वृद्धानता देखते भक्ति योग है। और कर्म योग में एक बात और है, एक जड़ विभाग है, जड़ विभाग में कर्म है, कर्म और कर्म योग। जब कर्म करते हैं सकाम भाव से तो वे संसार का सुख देने के लिए करते हैं, तो उसका नाम कर्म है। जब समता आ जाती है तब कर्म योग हो जाता है, वो कर्म योग है। समत्व योग उचे समता नाम योग है। तो समता आ जाती है वहां राग द्वेष ना करे, मतलब निष्कर्म भाव से कर्म किए जाए, कामना ना किए जाए तो कर्म योग होता है। तो कामना कैसे नहीं रखे जाए, ये जड़ विभाग ही अलग है, चेतन विभाग ही अलग है। चेतन है वो कामना करता है तो जड़ विभाग मिलता है, कामना नहीं करे तो जड़ मिलते नहीं। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, तब चेतन जड़ के साथ मिलता ही नहीं। तो जड़ के साथ नहीं मिलने से वो ज्ञान योग हो जाता है और जड़ के साथ कामना न मिलने से कर्म योग हो जाता है। जो कर्म कर्म लेने वाले हैं वे कर्म समता होने से कामना न होने से वे कर्म संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए होता है। कामना से कर्म किए जाए तो कर्म है संसार साथ संबंध रखने वाले, तो संबंध रखने वाले कर्म ये धर्म देने वाले हैं। तो कर्म एक दो एक योग, योग नाम है समता का, समत्व योग हो चले। दूसरा है तम विद्या संयोग दुख हो, दुख संयोग योग योग से देता हूँ, दुखों में संयोग का ही भी योग योग है, दुखों में संयोग का भी योग अज्ञात योग हो जाएगा, समत्व योग हो चले। एक ही बात है, कर्म योग में दो हुए ना, ध्यान दे, मानो संसार के विषयों की इच्छा का त्याग करना ये भी योग है और परमात्मा के स्वरूप में स्थित होना ये भी योग, समत्व समता में स्थित होना। तो संसार का त्याग करना भी योग हुआ और परमात्मा स्थित होना भी योग हुआ। तो संसार का त्याग करने से कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, दोनों तम विद्या दुख संयोग वियोग योग देता हूँ, दुखों का भी योग। और पुनर्जन्म में दुख आ गए तो कामना है, कल बताया जैसे वो कामना धर्म बन जाने वाली है, कामना का त्याग कर दिया सर्वता, कामना का सर्वता त्याग कर देने से हो गया योग। तो कर्म योग, कर्म करना पर कामना न करना उसका नाम योग, कर्म योग। और ज्ञान योग में क्या है, ज्ञान नाम पहले विवेक, विवेक में जड़ और चेतन को अलग अलग समझना, जड़ और चेतन, जड़ विभाग है ये चेतन विभाग है, दोनों को अलग समझना। तो अलग अलग समझ करके और अपनी स्थिति ज्ञान में रखनी और जड़ का त्याग कर दिया तो ज्ञान योग हो जाएगा। मन जड़ता का काम करते हुए निष्काम भाव से किया कर्म योग और जड़ विभाग का ही त्याग करके और जल विभाग वो अपना नहीं है, ये संसार का है। कर्म सुख विभाग है, जल विभाग संसार का है, वो संसार के लिए ही है। तो केवल संसार के लिए कर्म करना, अपने करना तो जीवात्मा करेगा स्वयं में, पर कर्म केवल संसार के लिए, अपने लिए नहीं, संसार के हित के लिए, और अपने कोई कामना नहीं, तो कर्म योग हो जाएगा। और जड़ चीजों का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना है, ये ज्ञान योग हो जाएगा कि अपने संसार में स्थिति नहीं, मेरी स्थिति अपने स्वरूप में है, तो ज्ञान योग हो जाएगा। और स्वरूप में स्थिति के बाद में परमात्मा में लग जाना है, तब भक्ति हो जाएगा। मानो तीन हुए, एक संसार, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। जब जड़ता की मुख्यता देख करके काम किए जाए निष्काम भाव से, और तब कर्म योग, और अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और कर्म को त्याग कर दे स्वरूप की स्थिति, ज्ञान योग, और भगवान के अर्पण हो जाए भक्ति योग। ये तीन योग है, चाहे शुक्र लो सांख्य प्राप्त स्थानम तद्योग ही रविगम्यते। जो सांख्य योग से चीत प्राप्त होती है वो योग से प्राप्त होती है। इस वास्ते एक सांख्य से योग से ये पश्यति, दोनों को एक ही है, मतलब दोनों का फल एक ही है। एक सम्यक उपयोग भिन्नते फलम, कर्म योग में से तो हो जाए चाहे ज्ञान योग में से तो हो जाए, एक में चित्त सारे योग मिला दोनों को फल मिल जाएगा, दोनों भगवान मुक्ति है। और भक्ति योग में लग जाए तो भगवान का प्रेम होता है उसमें, भक्ति योग में तो प्रेम हो जाए भगवान में, तब अपने कर्मों से विमुख हो जाए, संसार से विमुख हो गया, भगवान के सन्म हो गया, तो भगवान को विमुख रखे, भगवान की भक्ति करे, भजन करे, जप करे, कीर्तन करे, केवल भगवान के ही, तब हो जाए भक्ति योग। तो भक्ति योग में भगवान के अर्पण होना है। तो ज्ञान योग और कर्म योग दो है साधन, और भक्ति योग है साध्य। एक बात परीक्षण है, भक्ति योग साध्य है, कर्म योग और ज्ञान योग उसका साधन है। और कर्म योग से भी मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान योग से ही मुक्ति हो जाए तो वही साध्य हो जाएगा। पर तो भक्ति करना चाहे तो कर्म योग के बाद भी भक्ति, ज्ञान योग के बाद भी भक्ति, और कोई आरंभ से ही भक्ति करना चाहे तो कर्म योग ज्ञान योग की जरूरत नहीं, केवल भगवान में लग जाओ, भगवान का नाम जप करना, भगवान के नाम कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के अधीन होना, परमात्मा में लग जाए तो कर्म योग ज्ञान योग की जरूरत नहीं। तो उसको भगवान पे ज्ञान योग देते हैं, तदा बुद्धि योगम तब ये तेन उपरांति दे, भैरव उसको कर्म योग भगवान देते हैं, उसको बुद्धि योग है, बुद्धि योग वो दोनों से श्रेष्ठ है, बुद्धि योग कर्म योग है वो दूरे नहीं है, वाले कर्म बुद्धि योग धनंजय, बुद्धि योग से कर्म दूर से निकल से। तो बुद्धि योग तदा बुद्धि वो दशाध्याय में मैं बुद्धि योग देता हूँ उसे मेरे को प्राप्त हो जाए, तो भगवान बुद्धि योग देते हैं, बुद्धि योग भी देते हैं। और तेसावे अनुकम्पार्थम अम अज्ञान गमतमा नाशयम नाथम भावस्तु ज्ञान दीपे भाषोता, और दूसरी ज्ञान दीपक से भी अब हम भक्ति देते जाऊं। तो केवल भक्ति करने से कर्म योग भगवान दे देते हैं, ज्ञान योग भगवान दे देते हैं, भक्ति योग करता ही है, तो तीनों से सही हो जाता है। भक्ति में एक विलक्षणता है, और कभी कभी इच्छा करे ही नहीं बिल्कुल ही, तो भक्ति में मस्त रहे, बस कोई जरूरत नहीं, कभी कभी ज्ञान योग की आवश्यकता नहीं, बस आप से आप ज्ञान हो जाता है, और कभी योग भी हो जाता है आप से आप, वहां निष्काम भाव हो जाएगा, समर्थ हो जाओ चले, तो इसमें समय समता आ जाएगी। इस बात से गीता में कह दिया, यही तेज सर्व ये साम्यस्त हमारा जिसका मन साम्यवस्थावस्थित हो गया और लोगों ने संसार को यहाँ ही जीत लिया। निर्दोष विषम ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष विषम है तो ज्ञान योग आ जाएगा उसे और कर्म योग भी आ जाएगा तो भक्ति योग में खो जाएगा। भक्ति योग में बजरंग भगवान का सारा ही मुख है तो वहां साधन भी भक्त है भक्ति है और साध्य भी भक्ति है। भक्ति दो तरह की होती है एक साधन भक्ति होती है एक साध्य भक्ति। जो भगवान नाम का जप है कीर्तन है स्मरण है ये करना ये साधन भक्ति है। जैसे स्वर्णम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम पाद सेवनम अर्जनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम ये नौधा भक्ति। नौधा भक्ति सब साधन भक्ति है और आत्मनिवेदन के बाद में भगवान का प्रेम होता है वो प्रेम है साध्य भक्ति। भगवान ने प्रेम हो जा भगवान मीठा लगे ये साध्य भक्ति है। तो अभी से कोई भगवान कहीं प्रेम लगे भगवान कहीं प्रेम हो मेरी भगवान है ऐसे हम भगवान के प्रेम में मस्त हो जाओ प्रेम में तो पहले आरंभ से ही हो जाओ नहीं तो दो भक्ति करने के बाद भक्ति हो जाएगी। ऐसे ही ज्ञान भक्ति योग से भी भक्ति ज्ञान योग से भक्ति कर्मयोग से भक्ति और भक्ति योग से भक्ति। तो पहले भक्ति करे भक्ति भगवान भी हमारे से तो भक्ति योग साधन भी भक्ति और साध्य भी भक्ति। साधन भक्ति नवदा स्मरण की नवष्ट नवदा भक्ति के तीन विभाग है। नौ प्रकार की भक्ति के तीन विभाग है श्रवणम कीर्णम विष्णु स्मरणम ये दूर से भगवान है हम दूर है भगवान से तो कथा सुने श्रवणम और भगवान ने कीर्तन किया चिंतन किया श्रवणम कीर्णम विष्णु स्मरणम और याद किया भगवान को तो ये दूर से तीन भक्ति दूर से और पाद सेवनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम अर्चनम पाद सेव श्रवणम की सेवा करी अर्चन किया वंदन किया तो ये नजीक की भक्ति हुई भगवान में नजीक हुआ। इनसे आगे हुई है अर्चनम वंदनम दास्य विषय क्यों आत्मनिवेदन दास्य भक्ति हुई ये सातवी दास्य और सख्य और बात चले और वह माधुरी भक्ति वो साध्य भक्ति। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम असनम बंधनम ये तीन हुए नजीक हुए और दास्य साप नजीक और सख्य उसे नजीक और वात्सल्य उसे नजीक वो वात्सल्य प्रेम ये वात्सल्य प्रेम बाद में फिर प्रेम भक्ति है वो है दसवीं दसवीं भक्ति प्रेम भक्ति है वो है साध्य सबसे असल प्रेम भक्ति ये पाद नजीक है श्रवणम कीर्तनम विष्णु दूर पाद सेवनम आसनम वंदनम नजीक और सख्यम आत्मनिवेद सख्यम वात्सल्य वात्सल्य सख्य सख्य और वात्सल्य श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम तो अपने आप को अर्पण करता आदर्श में दास्य सख्य अर्पण ये एकदम नजीक है। इन तीनों में भी श्रवण है उसे अपेक्षा श्रवण श्रवण कीर्तन विश्व की नजीक कीर्तन से वंदनम नजीक श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम स्मरण वंदनम दास्यम सख्यम ये इसमें वंदन श्रवणम वंदनम कीर्तन स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम तो पाद सेवन जी अर्चन और नजीक और फिर सख्य और वात्सल्य दास्य सख्य वात्सल्य दास्य सख्य सख्य वात्सल्य नजीक। तो ऐसे दूसरों से क्या हुई यह देख रहे हैं, ये दसता भक्ति हुई। तो नवदा भक्ति दौदा भक्ति का फल फिर माधुरी भक्ति साध्य भक्ति है। तो माधुरी में आत्मनिवेदन के बाद माधुरी भक्ति दो साध्य भक्ति। तो नवदा भक्ति साधन भक्ति शक्य भक्ति है, माधुरी भक्ति है वो साध्य है, साधन भक्ति। तो भक्ति ही साधन, भक्ति ही साध्य। ऐसे भगवान में भगवान ही परायण हो जाए, भगवान ही मेरे है। सब में मुख्य भाव भगवान में अपनापन है, अपनापन मेरे भगवान है। ये जो कुछ मानो प्रेम के लिए तपस्या आती जरूरी है, कई जगह तपस्या आती है मैडम, परंतु प्रेम के लिए खास आत्मनिवेदन अपने को कर दिया अर्पण, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ये मेरापन है, ये बढ़िया है। जैसे मेरा भाई का मेरे तो गुरुदेव गोपाल ये मुख्य है, पर ये मुख्य तब होगा दूसरा न कोई, दूसरा मेरा कोई नहीं है, दूसरा अन्य का त्याग। तो मेरे भगवान है ऐसा मान लेते हैं, और संसार भी मेरा है, शरीर मेरा है, पुत्र स्त्री आदि परिवार भी मेरा है, तो अनन्य भक्ति नहीं होती। मेरे तो एक क्यों भगवान ही मेरा है और मेरा कोई नहीं है, किंचित मात्र शरीर इंद्रिया मान बुद्धि आदि मेरा कुछ भी नहीं है, केवल मेरे भगवान है, तब भक्ति प्रेम भक्ति प्रेम रक्षा भक्ति। ऐसे साधन में ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, साध्य भक्ति योग है, भक्ति योग में साधन भक्ति और साध्य भक्ति दो तरह की है। ये भगवान में अर्पण कर, हमारे सब कुछ अर्पण कर देना भगवान को ही। नारायण नारायण नारायण नारायण।